الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم درود شريف قل يا الله ميري معذر السامعين یہ مجلس جو جامع زکریہ جامع مسجد زکریہ اور خانقاہ اقبالیہ میں مقرر پائی گئی ہے یہ خالص اصلاحی مجلس ہے اللہ تعالی جل جلالہ ہماری صحیح معنوں میں سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اصلاح فرمائے آج کل بھی اور پہلے زمانے میں بھی اصلاح و تربیت پر ایسے نظریات ایسے اعمال ایسے باتیں سامنے آ چکی ہیں جو شریعت کی روح سے قطعاً ناجائز باطل تھی. اس وجہ سے علماء نے ان کی تردید کی. دراصل زہر ہمیشہ پاک چیز میں مٹی چیز میں دی جاتی ہے, اس سے اصلاح کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی, تصوف کی قدر و قیمت نہیں کم نہیں ہوتی جو اصلاح کے ایک لائن ہے. یہ دراصل تصوف کے پردے میں شیطان کام کرتا ہے, جس طرح حاجی کے ساتھ طواف میں کبھی ڈاکو مل جاتا ہے, طواف میں ڈاکو ہوتے ہیں, یہ کترے ہوتے ہیں. مجھ سے خود بھی اسے جیب کاٹا تھا پہلے جب میں گیا تھا. مجھے خیال تھا کہ یہاں کوئی بھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا جو شریعت کے خلاف ہو. تو جب میں طواف سے فارغ ہوا کچھ دیر کے بعد, کچھ ضرورت پڑی پیسوں کی, تو میرا جیب کٹ گیا تھا, پیسہ نکال دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ حاجی چور ہیں. حاجی پاک لوگ ہوتے ہیں لیکن حاجیوں میں چور گھس جاتا ہے. طالب علم چور نہیں ہوتے، طالب علموں میں چور گھس جاتا ہے. بزرگ خائن، بددیانت، جھوٹی نہیں ہوتے. بزرگوں کے نام، مجرموں کے نام لگا کر جھوٹی بن جاتے ہیں. یہ ہر اس کام کے اندر زہر ملایا جاتا ہے، ہر اس چیز کے اندر جو چیز مبارک ہو، پاک ہو، لذیذ ہو. کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ فلان نے پخانے میں ذکر کیا زہر ملایا ہے، کسی کو پخانے میں زہر ملایا ہے اور اس کو دیا ہے. کون کھائے گا پخانے کو؟ دودھ پیے گا، شہد کھائے گا، گوشت کھائے گا، جو میٹھی میٹھی چیزیں ہیں اس میں ملایا جاتا ہے. تو یہ بھی حماقت ہے کہ کہیں تو نے ایسی صوفیاء کی باتیں سنی، سامنے ہاتھ صوفیاء کی، جو جنہوں نے دین میں گڑبڑ پیدا کیا، جنہوں کے نظریات باطل ہوئے اور جن کے باتیں ردی ٹوکری میں ڈالنے کی قابل تھی، اس کو دیکھ کر آپ تصوف سی بدن ہو جائے، صوفیاء سی بدن ہو جائے. تو یہ حماقت ہے. دونوں طرف حماقت کیا ہے؟ ایک طرف ظلم ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ حماقت ہے کہ اسی کی وجہ سے آدمی اتنی عظیم لین سے اپنے آپ کو کاٹتے. تصوف کیا ہے؟ ہمارے ہاں دعووں کا نام تصوف رکھا گیا. جس کا تویز چلتا ہے وہ صوفی ہے، جس کا دم چلتا ہے وہ صوفی ہے. ہمارے نزدیک بڑا اچھا صوفی ہے، جب چف کرتا ہے تو بات بنتی ہے. حالانکہ یہ تعویذ جتنا گندا آدمی ہوتا ہے، جادو کا اسی کا چلتا ہے. تعویذات والے جو بزرگ تعویذ بزرگ بھی کرتے ہیں، وہ باقاعدہ عامل نہیں ہوتے. وہ تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یا اللہ اس آدمی کو ٹھیک کر دو، بس تعویذ دیتا ہے. ایک آدمی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس آیا کہ مجھے کچھ مشکل تھا اور وہ بسار کر رہا تھا کہ مجھے تعویذ دو. تو انہوں نے لکھا کہ یا اللہ مجھے مانتا، مجھے تعویذ آتا نہیں، یہ مانتا نہیں، اس کو ٹھیک کر دے. تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بزرگوں کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں، جو عوام ہے، وہ اس کو صوفی مانتا ہے کہ جو یا دعویٰ کرے یا تعویذ کرے. پنجاب میں تو خیر بہرحال بہت سی باتیں چلتی ہے. اب بھی اگر کوئی کہے کہ میں پیغمبر ہوں، شاید اس کے پیچھے بھی لوگ چل پڑیں گے. اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں پر اچھی اثر کرتا ہے، اثر کو قبول کرتا ہے، نرم لوگ ہیں. کربوگا شریف میں کئی مہدی آ گئے، کئی مہدی نے دعویٰ کیا میرے سامنے، بلکہ ہمارے ساتھ اس پہ گواہ ہے. ایک آیا کہ میں مہدی کا نائب ہوں، کربوگا آیا تھا. اب اس کے ساتھ اتنی گڈی ہوتی تھی، مہر لگاتے تھے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ مان لو کہ میں نے سب علماء نے فتح کیا، تم فتح نہیں کرتے. اسے دراصل ایک پرچی منگوائی تھی، اس پر لکھا تھا کہ مہدی آئے گا. وہ تو آئے گا، اس انکار نہیں ہے، لیکن کیا تم ہی مہدی ہو؟ اس پر دستخط لیتے تھے دستخط، اس پر کہ مہدی آنا حق ہے، آتا ہے، آئے گا. اس کو اپنے ساتھ پر جوڑ دیتا تھا. تو کچھ عرصہ کے بعد مجھے پھر ملا، میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں مہدی کا نائب ہوں، تو مہدی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں خود مہدی تھا، لیکن آپ کے سامنے آ کر گھبرا گیا. اب وہ تھا صوفی کے نام، تصوف کے نام سے اس کام کو چلاتا تھا، کسی کا مرید تھا. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ مہر نائب تو تب بنتا ہے کہ پہلے اصل تو آئے، اصل کے بعد نائب بنتا ہے، یہ نہیں کہ نائب پہلے بنتا ہے اصل بعد میں بنتا ہے. جب آدمی بادشاہ بنتا ہے، جب بادشاہ چلا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا نائب ہے. ان اللہ و ان الیہ راجعون. بچے تبدیل کرتے بیٹھے ہیں. جب پیر ہوتا ہے اس کا مرید ہوتا ہے، پھر وہ خلیفہ بنتا ہے، اس کا نائب بنتا ہے. اس وقت اس کے دل میں، دماغ میں بات آ گئی کہ واقعی میں تو میں نے الٹی چال چلائی تھی اور لوگوں نے خواہ خواہ مجھے مان لیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ ہوتے ہیں گڑبڑ کی بات، یہ ہوتی ہے. تو یہ کبھی مری ہو جا ہوتے ہیں کسی کو. میں ابھی ابھی شادی سے عرض کر رہا تھا، ہمارے پیر مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ایک بھائی ہیں معظم شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اوٹھل میں چلا گیا اور ایک آدمی میز پر قلم کو اس طرح مارتا تھا. میں نے سوچا کہ دلچسپ آدمی، اس کے پاس جاؤں. میں اس کے پاس گیا، بیٹھ گیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو مہدی ہوں. تو مدر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اوہو، یہ تو میں ہی دعویٰ کرنے والا تھا لیکن تم مجھ سے آگے ہو گئے. بھائی مہدی جب آئے گا تو وہ تو اپنے آپ کو چھپائے گا، یہ نہیں کہ اپنے اشتہار لگائے گا، نائب بھیجیں گے کہ ہمارے لیے لوگ کیا کرو، تیار کرو. یہ تو تم حدیث کے خلاف کرتے ہو. اور اس کا نائب جو، جب وہ لڑائی چھڑ جائے گی، جنگ چھڑ جائے گی، اس کے بعد خراسان سے اس کے لوگ آئیں گے. یاد رکھیں، عقائد کو ٹھیک رکھیں. سمجھ آئی بات؟ یہ حدیثوں میں کیا آیا ہے؟ خراسان آیا ہے کہ خراسان سے اس کے فوجی حمایتی آئیں گے، لیکن پہلے کیا کون آئے گا؟ مہدی آئے گا، لوگ اس کے حق پر بیعت کریں گے، وہ آپ کو چھپائے گا، وہ بھاگے گا مدینہ منورہ، مدینہ سے لوگ وہاں چلے گی، وہاں سے وہ بھاگے گا مدینہ. وہ کہے کہ تو ہے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، لوگ اہل اللہ اس کو پکڑیں گے، اس کو اس سے بیعت ہو جائیں گے، اور اس کو پھر اس کے بعد یہ بات چلے گی، اس کے بعد وہ یہاں سے فوج جائیں گی. اب تو جو بھی بیٹھ گئے کہو کہ میں مہدی ہوں. عجیب بات ہے. تو یہ باتیں اس لیے میں نے کی کہ تصوف کو بگاڑنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا تو وہ وہمی ہوتے ہیں، اس کو مری خلیا ہوتا ہے، ایک بیماری ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تو وہاں چند لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں. تو یا وہ اس کو تصوف کے مطلب سمجھ نہیں آتا کہ تصوف ہوتا کیا ہے، تو بعض اسی وجہ سے اسے چھیڑتے ہیں. صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے، اپنے آپ سب سے وہ زیادہ اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھتا ہے. جس شخص نے اپنے رب کو، اپنے آپ کو، اپنے رب کا جتنا زیادہ محتاج سمجھا، رب کی رحمتیں اس طرح کی طرف اسی طرح زیادہ بھاگ کر آتی ہے، اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، لے لیتا ہے. رب غنی ذات ہے، جو اسی مستغنی ہوگا، جو اپنے اوپر بھروسہ کرے گا، یہ مخلوق پر بھروسہ کرے گا، وہ مارا جائے گا. سب سے زیادہ اپنے آپ کو محتاج ماننے والے کائنات میں کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھتے تھے، اسی لیے وہ عبدیت میں کامل تھے، وہ عبد تھے، بندے تھے. اللہ تعالیٰ کی بندگی محتاجی سی بنتی ہے. جو اپنے آپ کو جتنا محتاج سمجھے گا، اتنا اپنے رب کے سامنے گرے گا اور اسی قدر اللہ تعالی سے مانگتا جائے گا. جس کا خیال یہ ہو کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے وہ بھی کچھ کر سکتا ہے میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں, تو درمیان میں خدا کہاں رہا, زبانی خدا رہ گیا. خدا کے ماننے والے زبانی ہو جائیں گے, جب زبانی ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گا, فتح نہیں آئے گی. نفع و نقصان کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے, خیر و شر کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے, عزتوں و ذلتوں کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے, تمام اختیارات اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی نے کسی کو بھی ہواؤں کا اختیار نہیں دیا, کسی کو موت کا اختیار نہیں دیا, کسی کو زندگی کا اختیار نہیں دیا, کسی کو بیٹوں کے لیے بوتل نہیں دیا کہ آپ اسے سیاہی کیا لوگوں کو لکھ کر کہ تم تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو بیٹا پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی نے اسباب سے بلا تر کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کو کوئی چیز کسی چیز کا مالک بنایا ہو. اسباب کا اللہ تعالی کسی کا مالک بناتا ہے, تم کو مال دیتا ہے, جب اس کو ٹھیک لگاؤ یا غلط لگاؤ, تمہیں ہاتھ دیے ہیں تمہاری مرضی, کسی کے ساتھ غلط نیت سے ہاتھ ملاؤ یا ٹھیک نیت سے ملاؤ, تمہیں آنکھیں دی ہیں ٹھیک دیکھو یا غلط دیکھو. اسباب اللہ تعالی دی ہیں, اس کو بھی تمہارے پاس بطور امانت ہے, اسی لیے ہمارے نظر ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس میں مجبور ہوتے ہیں. دیکھو بہت سے لوگ یہاں ساتھی ہیں, چشمہ لگایا ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ میرا چشمہ ہو, لیکن چشمہ لگایا ہے اسی لیے کہ اس کا اپنی نظر اس کی اختیار میں نہیں ہے. جب اپنے بدن کی چیزیں تمہاری اختیار میں نہیں ہے تو باہر کی چیز کسی کی اختیار میں نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام امتوں کو یہی بات سمجھاتے تھے, دنیا والے ہمیشہ ظاہری چیزوں سے ڈرتے ہیں. اب کوئی کہے کہ ہندوستان حملہ کر رہا ہے اور غالب گمان ہو جائے کہ حملہ ہو رہا ہے, تو ہمارے لوگ ساتھی تمام پاکستان والے گندم کی بوریاں خرید کر کے لائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ طویل ہو جائے اور پھر غلی کی کہت آ جائے. فوج بھی کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ گندم جمع کریں, اسلحہ جمع کریں, لوگ بھی کوشش کریں گے کہ راشن جمع کر لیں, اور ابھی سے دفاعی انتظامات کریں گے. اگر اٹھم بم گر گیا تو اس کے لیے پھر ہم کیا وہ صورت اختیار کریں گے جس سے ہم بچ جائیں. بیماری امریکہ میں آ گئی, یہاں کر پنجاب میں ڈینگی آئی تھی تو ہم کربوا میں ڈر رہے تھے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہم ظاہری خطرات سے ڈرتے ہیں, ڈرنے بھی چاہیے, انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ڈرتا ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل ڈرنے کی چیز تمہارے یہ ظاہری چیزیں نہیں ہے, اصل ڈرنے کی چیز تمہارے اندر کی چیز ہے, اس سے ڈرو. ڈینگی سے مر جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے, توبہ کرو گے, یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ مجھے معاف فرما. یہ دیکھو یہ ڈینگی بیماری رحمت بن گئی, تم معاف بھی ہو گئے, اگر مر گئے جنت چلے گئے. قوم نے تم پر حملہ کیا, کفار نے تم نے حملہ کیا, تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے, دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا. اگر میدان میں چلا گیا اس کفار کے مقابلے میں, یا غازی ہو جاؤ گے, یا شہادت مل جائے گی, اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری کوئی خطرات نہیں ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرنے کی چیز ایک ہی چیز ہے, وہ تمہارے اندر کی چیز ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسی. اندر کی بیماری کیا ہے؟ شرک ہے. اگر تم ایسی حالت میں مر گئے کہ تمہاری امیدیں اور تمہاری خوف کا مرکز اپنے رب کے سوا کوئی اور تھا, تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ کس قدر خطرناک بیماری ہے، دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم کو چین نہیں ملے گا، یہ دنیا کا نقصان ہوا، اور آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ قبر میں تم کو عذاب ہوگا، حساب کتاب میں تم کو عذاب ہوگا۔ حساب کتاب مشرک کے ساتھ ہے ہی نہیں، کہو کہ چلے جہنم جاؤ، ہمیشہ جہنم میں جلو گے۔ دیکھیں سخت خطرناک بیماری ہے یا نہیں، بڑی خطرناک بیماری ہے، اور ہم کتنے اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں کہ مسلمان ہو کر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مہنگائی حکومتیں دور کریں گی، جو مہنگائی لانے والا ہے، جو مہنگائی ختم کرنے والا ہے، جو مصائب کو اٹھانے والا ہے، جو مصائب کو لانے والا ہے، جو زلزلوں سے دنیا کو تف و نس کرنے والا ہے، اور جو لوگوں کو آباد کرنے والا ہے، اس کو تو تم نے ناراض کیا۔ مہنگائی تم ان لوگوں سے مانگتے ہو جو سوچتا ہے کہ کاش ایک ماچس میں میری لیے بھی دو پیسے کا ٹکس ہو۔ تمہارے پشت میں ایک مثال ہے، کیوں جل وٹو بڑے دو بڑے سر تک پر اٹھیے لٹا والے، ایک آدمی بھوک سے مر رہا تھا، دوسرا اس کی سر کے نیچے پراٹھی ڈھونڈ رہا تھا، یہ خود بھوک سے مر رہے ہیں، یہ مہنگائی دور کریں گے؟ گندم نہیں ہے تو کیا آسانی پیدا ہو جائے گی؟ پانی ختم ہو گیا، بوتل ایک بوتل پانی تم کو پیسے پر ملے گا، پانی کی فراوانی ہے، کیا ضرور، مہنگائی خود ختم ہے، مال کی فراوانی ہے، گندم کی فراوانی ہے، تو مہنگائی ختم۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس وقت ٹماٹر مہنگے ہوتے ہیں، جب موسم ہوتا ہے ٹماٹر زیادہ ہوتے ہیں، پھر مہنگائی ہوتی ہے، آسان ہوتے ہیں۔ مہنگائی کو اٹھانے والا، مہنگائی کو دور کرنے والا اصل رب کو ہم نے ناراض کیا ہے، کیا پوری قوم اس مرض میں مبتلا ہے یا نہیں مبتلا؟ جو لوگ زبان سے توحید توحید کر کے وہ بھی غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کے دل کے ہاتھ، دل کے ہاتھ یعنی دل سے وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری پٹھائی ہو رہی ہے، پٹھائی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم اندر سے بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے اندر تکبر ہے۔ تکبر وہ مرض ہے کہ شیطان نے تکبر کیا، اللہ تعالی نے اس کو اپنے دربار سے ہٹا دیا، مردود کر دیا۔ شیطان عالم تھا، عالم نہ ہوتا تو علماء کو کیسے دھوکہ دیتے؟ وہ عارف تھا، عارف نہ ہوتے تو عارفوں کو کیسے دھوکہ دیتا؟ آپ کیسے کہیں گے کہ کیسے عارف تھا؟ سوال تمہارے دل میں آ سکتا ہے، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، جو کسی کو پہچانتا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ میرا تعارف ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ کسی کی کمالات کو پہچاننے والا عارف کہلاتا ہے، اللہ تعالی کے صفات کو جاننے والا، پہچاننے والا کیا ہے؟ عارف، عالم عارف، پہچانتا ہے۔ اب کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ شیطان عارف بھی تھا؟ آپ نے کیا قرآن نہیں اٹھایا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو میں نے مردود کیا تو اس نے عین اسی وقت، عین اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے زندگی اور مہلت مجھے دے دے، یہ دعا اس نے عین غضب کی حالت میں کی. وہ اس بات کو جانتا تھا کہ ہمارا اللہ تعالی کا غصہ ایسا نہیں ہے جیسے انسانوں کا غصہ ہے, کہ جب غصے ہو جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہے دو آدمی لڑائی لڑتے ہیں, غصہ ہو گیا ایک جی پکڑے ہو گئے چھوڑ دو, اسی کو بھی کوہنی مارتا ہے, جو اس کا ہم فرقہ ہے اس کی بھی کیا کرتا ہے کوہنی مارتا ہے, لڑتا ہے اس سے, میرے سامنے مت آ جاؤ باپ آ جائے, دور ہو جاؤ باپ, میں آج باپ کو بھی نہیں پہچانتا. خدا کا غصہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی جل جلالہ عین غصے کے وقت حلیم ہے, عین غصے کے وقت کیا ہے حلیم ہے, عین غصہ کے وقت, یہ نہیں کہ اب وہ غصہ آیا تو حلم جایا گیا, ایسا نہیں ہے. عین غصے کے وقت مہربان بھی ہے, عین غصے کے وقت دعا قبول کرنے والا بھی ہے. تو شیطان جانتا تھا کہ اس غصے کی حالت میں دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگوں گا, تو حلیم ہے مجھے مان, مجھے دعا میں قبول کرے گا. دعا قبول بھی ہوئی اس کی, یہ نہیں کہ صرف مانگی, دعا بھی قبول ہوئی. عالم تھا, عارف تھا, عابد تھا, لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوئی تھی, متکبر تھا. خدا کو ایک مانتا تھا, خدا کی صفات کو جانتا تھا, فبعزتی تیرے جلال کی قسم, تیری عزت کی قسم, جو رب کی عزت کی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی عزت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے. تو اگر شیطان بھی خدا کا مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق ہے, وہ تکبر تکبر سے مردود ہوا, تو کیا خدا کی کسی کے ساتھ کیا وہ رشتہ داری ہے کہ اس کو پچھلے مردود کیا کہ وہ تھا کہ وہ پرایا تھا, اور اسی لیے اس لیے مردود نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے, وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں, جو بھی تکبر کرے گا وہ شیطان کی صف میں کڑا ہے. خطرناک بیماری ہے یا نہیں ہے؟ بڑی خطرناک بیماری ہے. ہم اس بیماری کا کوئی علاج کا خیال کرتے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے؟ حسد ہے, کسی جلنا, فلان مولانا کی کوئی قدر کیوں قدر ہو رہی ہے, فلان صوفی کیوں اوپر جا رہا ہے, فلان مال والا کیوں مال اس کے پاس زیادہ ہو رہا ہے, اس سے جلتا ہے, ایک بیماری ہے, یہ شیطانی بیماری ہے, شیطان کی بیماری تھی, بیماری ہے. اس بیس بیماری میں ہم مبتلا ہے, کبھی اس نے سوچا بھی ہے کہ اس بیماری کو دور ہونا چاہیے؟ اگر اس بیماری میں ہم مر گئے تو سیدھے جہنم جائیں گے, دنیا میں بھی چینی کا عذاب ہوگا, آخرت میں جہنم میں ہوں گے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, یہ پہلی ڈاکو کا سردار تھا, وہ محروم نہ ہو, مایوس نہ ہو, جوانوں مایوس نہ ہو. اب آپ اب بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں, بوڑھا اب بھی اللہ والا بن سکتا ہے, لیکن سچائی کے ساتھ توبہ کرے. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سچائی کے ساتھ توبہ کیا, علم حاصل کیا, اولیاء کا سردار بن گیا. اس کا ایک ان کا ایک مرید تھا, بہت اس سے اس کو چاہتے تھے, وہ جب مریض ہو گیا, اس کی حالت آخری ہو گئی, تو حضرت نے سورۃ یاسین شروع کر دیا. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ اس کے پاس گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین شروع کر دے. میرے والد بڑا خوش بخت, وہ بیٹھے بیٹھے خود کہنے لگا کہ مجھ پر کچھ پڑھ لو, سورۃ یاسین پڑھ لو, مجھ پر سورت پڑھ لو ایک دو تاکہ میں جاؤں. ایسی مزیدار موت بھی ہوتی ہے کہ جس آدمی کہتے ہیں کہ میں صرف گپ لگاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, تو اس کے پاس جب پیر صاحب بیٹھ گئے, حضرت فضیل بن یاد رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا، اس نے کہا اس بیمار نے کہ حضرت آپ مجھے قرآن نہ سناؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. اس نے کہا، وہ چپ ہوا، اس کا خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے بیمار کو کبھی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ چپکے چپکے پڑھنے لگا. جب وہ سمجھ گیا کہ بالکل آخری حالت ہے، تو زور زور سے حضرت نے کلمہ شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو ایک بار آپ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا سب کا آخری کلمہ یہی لا الہ الا اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. تو جب یہ پڑھنے لگا، تو اس مرید نے کہا کہ حضرت میں اس کلمے سے بیزار ہوں، چپی نہیں رہا، صراحتاً وضاحت کے ساتھ کہا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں. حضرت بہت پریشان ہو گئے، اور اسی بات کے ساتھ ہی اس کی دم نکل گئی. حضرت بڑے مغموم تھے، بڑے فکر میں تھے کہ اتنا اچھا آدمی، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، آخر اس کو کیا ہوا کہ کلمے کا انکار کر کے چلا گیا دنیا سے. چپ رہتے پھر بھی مجھے کچھ صبر آتا. بیچارہ بڑا بےچین تھا. آپ کی آدمی کا محبوب مر جائے، اس کو یہ یقین ہو جائے کہ کافر دنیا سے چلا گیا، کتنا تکلیف ہوگی، آپ خود اندازہ لگائیں. تو 40 دن کسی کے ساتھ بات نہیں کی. 40 دن کے بعد انہوں نے خواب دیکھا، فضیل بن یاد رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا. قیامت برپا ہو چکی ہے، اور میں اس مرید کو فرشتوں نے جنجیریں ڈال کر زمین پر اس طرح گھسیٹتا ہے جیسا گدا گھر میں مر جاتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ رسیاں باندھ کر کے گھسیٹ کے لے جاتا ہے. میں بھاگا بھاگا اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مجھے تو آپ پر بڑا اعتماد تھا، اور آپ بڑے نیک کام کرتے تھے، آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے اس نے کہا کہ حضرت میں حاسد تھا، میں اپنی پربائیوں سے حسد کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی آگے نہ جائے، اسی لیے آپ کو کئی ایسے لپٹی لپٹائی بات کر کے دیکھتا کہ تم سے کسی کو میں دور کر سکوں. اس بیماری مجھے مار دیا، اور آخری موت میرے کفر پہ آئی ہے. کیا ان بیماریوں کا ہم نے سوچا ہے کہ کبھی علاج بھی کرنا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. جب آدمی صحیح معنوں میں تزکیہ اس کا ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز نماز ہے، اس کی ذکر ذکر ہے، فذکر اسم ربی فصلی، اللہ تعالی کی نام کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور شریعت کی پوری پوری اتباع کرتا ہے اندر سے باہر سے. جب آدمی اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر وہ ہر وقت اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دل کی نگاہیں اپنے رب کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. جب دل کے نگاہیں اپنے رب کی طرف لگ جائے، لالچی نظروں سے لگ جائے کہ میں رب تیرا محتاج ہوں، میں تیری فیض کا، میں تیری رحمت کا، میں تھی عنایتوں کا سب سے زیادہ محتاج ہوں. اور صدقات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ فقراء کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالی اس کی اخلاق کو اچھی کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے, پہلی تزکیہ ہو جاتا ہے. جب ہمارا دل اپنے رب سے جڑا ہوا نہ ہو, دنیا سے جڑا ہوا ہو, تو ہماری اصلاح قطعا نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, جو تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی ہے, تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو, اسی لیے آپ کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. جس کا دل دنیا سے جڑ گیا, دنیا کے ساتھ لگ گیا, تو یہ شیطان کا جال ہے, انسان شیطان کے جال میں پھنس گیا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے, جس نے اس کے ساتھ شادی کی تو یہ اس کا شیطان کا داماد بن گیا. اور شیطان اپنی بیٹی کے لیے تو گرم اس کے گھر میں آئے گا جائے گا, مطلب ہے کہ دل میں آئے گا جائے گا. پھر یہ آدمی اگر مدرسہ بناتا ہے پھر بھی یہ خیانتی کرے گا, اس کا مطلب دنیا ہوگا. نماز پڑھے گا اس کے دل میں دنیا ہوگی, اس سے فائدہ اس کو نہیں ہوگا, لوگوں کو خود اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زکوٰۃ دے گا ریاکاری پر دے گا, دل نہیں بنا ہے اس میں, دنیا ہے, وہ ہر چیز کو دنیا کے نقطۂ نگاہ سے دیکھے گا اور دنیا کے ترازو سے تولے گا کہ اس سے مجھے دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی, نہیں ملے گی تو اس کو چھوڑ دے گا. ایسے لوگوں کی اعمال, دینی اعمال, یہ سارے مردے ہیں اور مردوں سے بدبو آتی ہے, خوشبو نہیں آتی. ایسے لوگ کائنات میں, دنیا میں اربوں ہو جائیں, ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے اسلام نافذ ہوگا نہ نافذ ہو جائے گا, اور نہ ایسے لوگوں سے کوئی خیر پھیلے گا. ہاں اگر تزکیہ کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی راہ میں کوئی چیز, کوئی عمل بھی کرے, اس کا فائدہ خود اس کو بھی پہنچے گا اور لوگوں کی بھی پہنچے گا. میں اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, درود شریف پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم درود شریف پڑھو. جو شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ چار پانچ چیزوں کا اقرار کرتا ہے, اس کی چار پانچ خوبیاں ہیں. جو خود ثواب ہے وہ تو آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس رحمتیں نازل ہوں گی, دس گناہ معاف ہوں گے, دس کے درجات بلند ہوں گے, وہ تو ہوں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, کیونکہ کس کا رسول ہے اور آپ اس کی یہ دعائیں کرتے ہیں. دوسری بات, یہ بات بالکل پکی ہو گئی کہ آپ قرآن مجید سے تھوڑی محبت ہے, کیونکہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو قرآن مجید سے محبت ہے, اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے رسول پر رحمت بھیجے. اس سے معلوم ہوا کہ تو اللہ والا ہے, صرف اللہ سے مانگنے والے ہو, کیونکہ جس سے دعا, جس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بندہ ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے. تو جو آدمی درود ہی پڑھتا ہے وہ اس بات سے, زبان سے اقرار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے محتاج ہے, سب محتاج ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, اور بندوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں. چار باتیں ہو گئی. پانچویں بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عشق کی دلیل ہے. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی لیے دعائیں دل سے نکلتی ہیں. میں تو جو والد سے وفات ہو گئے پہلے بھی روزانہ ہر جب بھی دعا کرتا تو اس کی دعا کرتا, محبت تھی والد صاحب کے ساتھ, میری محبت زیادہ تھی. جو لوگ ہمارے ساتھ گئے ہیں اس کو معلوم ہے, جو ہمارے قریب رہے ہیں ان کی بڑی میرے ساتھ محبت تھی الحمدللہ. لیکن اب جب چلا گیا تو اب اور زیادہ دعائیں کرتا ہوں. تو دعائیں کرنا کسی کے لیے اس کی محبت کی دلیل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو نہیں کہا, کافروں کو نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درشی پڑھو, بلکہ ایمان والوں کو کہا. اور علماء نے کہے کہ اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ درشی پڑھیں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا, یہ جس کے دل میں نبی کا عشق ہو اس کے وہ پڑھے گا, اور جب نبی سے عشق ہو جائے تو نبی کی اخلاق آپ کو نصیب ہوگی اپنے ظرف کے مطابق. یہ نہ کہو کہ اسی طرح سمندر کے سامنے مٹکا رکھو تو اس میں مٹکی برابر پانی آئے گا, لوٹا رکھو لوٹے کے برابر پانی آئے گا. یہ نہیں کہ سمندر اس میں آ گیا, لیکن آ گیا اس میں جتنا تمہارا ظرف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے آپ کو حصہ مل جائے گا, اور جو محبوب ہوتا ہے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے جو کسی مرید ہوا وہ اس طرح پگڑی باندھتا ہے, اس طرح لباس پہنتا ہے, اس طرح چالدار کرتا ہے. ہم ساری ہمارا پہلا پیر چکا ہے پیغمبر جس کے پیچھے چلنا چاہیے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بات کہاں سے چلی تھی یاد ہے کسی کو؟ ہاں واقعہ سنا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جزاک اللہ خیر, فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ایک آدمی تھا, مخلص تھا, اللہ والا تھا. اس کے پاس کچھ مال آیا, اس نے سوچا کہ اس مال کو میں ایک تہائی حصہ اپنے رب کے نام پر دوں. اللہ تعالیٰ سے راتوں کو دعا کی کہ اللہ میں جب اس مال کو لے جاؤں تو مجھے کوئی پہلا جو آدمی ملے وہ ایسا آدمی ہو کہ اس مال کا مستحق ہو. بڑے اخلاص کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اس نے مال لے گیا تہائی حصہ. وہ ایک آدمی راستے میں ملا, اس کو دے دیا. صبح اس بات کا چرچا ہوا کہ رات کو کسی نے ایک ڈاکو جو آدمی کسی کے گھر کو توڑنے والا تھا, چوری کرنے والا تھا, اس کو اس نے یہ صدقہ دیا ہے. اس نے خود کہا ہوگا کہ رات کو مجھے مل گیا, توبہ کی, توبہ طائب ہوا ہوگا, مسجد والا نکاح ہوگا بس. تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ یا رب العالمین میں نے تو میرا تو خیال تھا کہ بڑی صوفی کو مل جائے گا, بڑی بزرگ کو مل جائے گا, بڑے عالم کو مل جائے گا, یہ تو ایک ایسے آدمی کو مل گیا کہ چھوڑ تھا, میرا مال ٹھیک نہیں ہے. دیکھو کبھی غرور نہیں کرے گا صوفی, غرور نہیں کرے گا. یا اللہ مجھے معاف فرما دے. کل انشاءاللہ آج کی رات پھر صدقہ کروں گا, پھر اسی نیت کے ساتھ, اسی دعاؤں کے ساتھ باہر نکلا. کسی کے ہاتھ میں جو باقی آدھا تھا وہ بھی اس کو دے دیا, ایک آدھا حصہ, تیسرا ایک تہائی حصہ دے دیا مال کا. اسی مال میں سے ایک حصہ رہ گیا, تین حصے کیے تھے وہ دے دیا. صبح چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے راتوں کو اتنا سادہ آدمی ہے کہ ایک عورت بے حیائی کے لیے جا رہی تھی, عین اسی وقت اسے دے دیا, مال دے دیا. یا رب العالمین, ایک سے ایک بدتر آتا ہے. یہ جو باقی مال ہے یا اللہ میں تیرے نام پر دوں گا. رات کو جب رات ہو گئی تو انہی دعاؤں کے ساتھ نکلا اور وہ بقایا مال بھی لے گیا. تو صبح چرچا ہوا کہ رات کو کسی نے ایک ایسے آدمی کو صدقہ دیا ہے جو بہت بڑا مال والا ہے, مالدار ہے. اس ساتھ اب مال بھی نہیں ہے, پریشان ہو گیا, اللہ میں کیا کروں, میرا مال تو چلا گیا اور کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں لگ گیا. اللہ تعالی نے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ میری بندی کو کہو کہ اس کی صدقہ بہت اعلیٰ پیمانے پر میں نے قبول کیا ہے, اور اس کے دنیا پر بہت بڑے اثرات مرتب ہو گئے ہیں. جب دل نیک ہو, دل کیا ہے, دوائی ہے, اور صدقہ کیا ہے, ظاہری اعمال کیا ہے, یہ کپسول ہے. اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے, اگر تم نے کپسول کے اندر زہر ڈالا اور اوپر لکھا کہ یہ تریاق ہے, تو یہ تریاق کا عمل کرے گا یا زہر کا عمل کرے گا؟ زہر کرے گا. اگر اوپر لکھا کہ زہر ہے اور اندر سے تریاق ڈالا, تو تریاق کا عمل کرے گا یا زہر کا عمل کرے گا؟ تو ظاہری اعمال بھی ضروری ہے, لیکن ظاہری اعمال کے اندر جو اندر نیت ہوتی ہے, دل کی صفائی ہوتی ہے, اگر وہ ہو تو وہ اعمال دنیا میں کام کیا, وہ دنیا میں رنگ لاتا ہے, دنیا کو معاشرے کو تبدیل کرتے ہیں. اگر اس کے اندر فساد ہو تو عمل میں صرف فساد پھیلے گا, خیر نہیں پھیلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ جب تمہارا پہلا, تیرا پہلا صدقہ جس کے ہاتھ میں پہنچ گیا, اس ڈاکو نے, اس چور نے, اس کا دل میری طرف لگ گیا. یہ کس کے دل کا اثر تھا؟ یہ اللہ والے کے دل کا اثر تھا کہ اس کی مال کے اندر اس کے دل کے اخلاص نے سرایت کر گیا, اور جب اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو اس کا دل کہاں پہنچ گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچ گیا. اور اس نے توبہ کی کہ یا رب العالمین, اس وقت بھی تو نے مجھے نہیں بلا دیا, میں عین داغے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عین غضب کے وقت کیا ہے, حلیم ہے, لیکن یہ آدمی اللہ اس کے اندر کچھ ہی کوئی ضمیر اس کا زندہ تھا, تو فوراً اس نے کہا کہ یا اللہ آج سے میرا توبہ, میں سمجھ گیا تو مجھے کیا تنبیہ کر رہے ہو. آج سے ڈاک ڈاکا اسے چھوڑ دیا. تیرے صدقے نے اس کی وجہ سے ایک آدمی پر اثر ہو گیا, اور اسے کتنا معاشرہ بدلا ہوا ہوگا, اللہ والا بن گیا. اس رنڈی نے کہا, اس بے حیا عورت نے کہا کہ جب اس کے ہاتھ میں مال پڑ گیا, اس کا دل اللہ سے لگ گیا کہ یا اللہ میں کس کام کے لیے جا رہی ہوں, اور تو مجھ پر اس وقت بھی مہربان ہے, توبہ میرا توبہ, آئندہ نہیں کروں گا. بس اس نے توبہ کی اور اللہ والی بن گئی. سب کی اثر کیا نہیں کیا؟ ہم کتنے دیگ پکاتے ہیں اونٹوں کی زمانے میں, کتنا اثر ہوتا ہے. سارے کہتے ہیں کہو یار پیو, آج اس کا موقع ہے, پھر موقع نہیں ملے گا. اس کا ہماری نماز مردے ہیں, ہمارے صدقات مردے ہیں, ہمارے اعمال نیک اعمال, دینی جدوجہد, یہ سارے مردے ہیں, اور مردوں سے بدبو کے سوا کچھ نہیں آتا, گل سڑ جاتے ہیں. اب یہ زندہ عمل ہے, دیکھو اثر کیا نہیں کیا؟ کیا عمل کیا, اثر کیا. تیسری چیز, تیسری آدمی جو وڈھیرا تھا, جب اس کے ہاتھ میں تیرا مال پہنچ گیا, اس کا دل رب سے لگ گیا. یہ کس کے دل کا اثر تھا؟ اس کا اثر تھا, اور وہ اللہ والا بن گیا. اس نے کہا کہ یا رب العالمین, ایسے بندے جس کے پاس شاید اتنا پیسہ ہو, واقعی اتنے ساتھ یہی تھا, وہ راتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر فقیروں کے ہاتھوں میں دیتا ہے, اور میرے ساتھ اتنے مال ہے اور میں اس پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوں, اس کی وجہ اس وقت اس نے ارادہ کیا کہ میں خدا کے نام میں خرچ کرتا رہوں گا اور خرچ پر لگ گیا، سخی بن گیا، سخی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، تینوں ایک مار سے کیا ہو گئے، دوست ہو گئے۔ جب دل تندرست ہوں گے اس سے معاشرہ بنے گا، اسے تم خود بھی فلاح پاؤ گے اور لوگ بھی فلاح پائیں گے، وہ لوگوں کو بھی پر بھی اثر ہوگا معاشرے پر۔ آج کل جو ہمارے معاشرے پر اثر نہیں ہوگا، فساد ہی فساد ہے، دین کے کام ہو رہے ہیں، بہت سے جو آپ دیکھتے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں۔ اس دن تو میں نے سنا کہ تقریر والا پیسہ مانگتا ہے، میں بڑا گھبرا گیا کہ اللہ توبہ توبہ۔ وہ کہتے ہیں، بتایا اس دن، اس دن کے سامنے بتایا کہ 10,000 روپے مانگتا ہے، جو اچھا مقرر ہو کہ آج کا ریٹ اونچے چل رہا ہے۔ توبہ توبہ۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی رٹی رٹا الفاظ اس طرح کہہ بھی دے تو اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوگا، کانوں پر اثر ہوگا لیکن دل پر اثر نہیں ہوگا۔ کانوں کے اور دل کے اثر میں تھوڑا فرق ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں۔ اگر آپ نے کوئی لذیذ کانا کھایا اور اس کے اندر وہ تمہاری بیماری کے لیے فٹ نہ ہو تو تم کو زبان کو اچھا لگے گا، لیکن پھر رات کو نیند نہیں آئے گی، میں تو خراب ہوگا، اٹھ پٹ ہو جائے گی۔ کبھی ایسے ہوگی کہ بظاہر وہ بات، وہ دوائی اتنے، وہ جو تمہاری کھانا ہے اتنا سادہ سا ہوگا، لیکن کھاؤ گے تو اسی طاقت طاقت اندر آ جائے گی۔ دونوں میں فرق ہے، فرق نہیں، فرق ہے۔ کان کو اچھا لگنا اور چیز ہے، دل کے اندر بات پھنس جانا یہ کیا ہے، دوسری بات ہے۔ اس کے لیے یہ جو تصوف کا لین ہے یہ اسی کے لیے ہے کہ انسان اپنے رب سے ایسا لگ جائے کہ اس کے نظروں میں اپنے رب کے سوا کوئی نہ ہو، صرف اپنے رب کا محتاج بنے اور اسی کے احکام سے لپٹ جائے، اور وہ مہربان ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑے مہربان ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رحمان ہے، بندہ کا کیا ہوگا، مہربان ہوگا، سخی ہوگا۔ جو سخی نہیں ہوگا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ جو مہربان نہیں ہوتا وہ مہربان کا بندہ کیسے بنے گا؟ جو صدیق سچا نہیں ہے وہ سچے رب کا بندہ کیسے بنے گا؟ جس کے اندر صبر نہیں ہے اس صبور کا بندہ کیسے بنے گا؟ جس کے اندر شکر نہیں اس شکور کا بندہ کیسے بنے گا؟ وہ تو ولی تو چھوڑو، شیطان ہے، اس کے اندر شیطان کی عادتیں آ گئی ہیں، وہ تکبر ہے۔ جس کے اندر توازن نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو اس نے خدا کو کب دیکھ لیا، خدا کو کب سمجھ لیا؟ کیا جگنو بھی کبھی کہتا ہے، جگنو جانتے ہیں ہم اس کو، بلکہ کہتے ہیں جو جس کی دم پر روشنی ہوتی ہے، کیا جگنو اس وقت دعویٰ کرتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں جب تاریکی ہو، اندھیرا ہو؟ کیا اس لیٹ کے سامنے بھی جگنو کہے گا کہ میری بھی کوئی روشنی ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ جو کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں تبلیغی ہوں، میں مجاہد ہوں، جب یہ میں کرتا ہے تو یہ کیسا اللہ والا ہو جائے گا؟ وہ تو طریقے میں چل رہا ہے، اس لیے اس کو اپنے دم میں کیا آتا ہے، اس کی دل پر رب کی عظمت کی تجلی نہیں ہوئی ہے۔ جب اس کے اپنے رب کی عظمتوں کو دیکھ لے گا، طاقتوں کو دیکھ لے گا، اب یہ اپنے اعمال کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ اگر آپ نے کسی فقیر کو مرغی پیش کی تو آپ اپنے آپ کو ختم تائی کہتے ہیں، ختم تائی ہوں میں، کیا ہوں میں، ختم تائی کہتے ہیں۔ اب کہاں کیا ہے، کہ میں تو اسی بازی لے گیا، لیکن کل معلوم ہوا کہ وہ تو پوری دنیا کا سپر طاقت والا کا بادشاہ تھا، اور آپ بڑی فقیر تھے اس وقت. آپ کو اپنی مرغی کچھ نظر آئے گی؟ دمبا نظر آئے گا؟ پہلے کیوں نظر آیا؟ پہلے بھی وہی آدمی تھا، لیکن پہلے آپ نے اس کو پہچانا نہیں تھا. اب تم نے پہچان لیا. جس جو شخص متکبر ہو وہ قطعا اللہ والا نہیں ہے، وہ عارف نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ جو اچھی صفات ہے یہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والوں سے حاصل ہوتے ہیں، یہ تصوف کی لین سے حاصل ہوتے ہیں. تصوف کا لین کوئی اور لین نہیں ہے، تقویٰ کا لین ہے. کیا ہے؟ تقویٰ کا لین ہے. نام سے تمہارا چڑ ہو تو اس کو تصوف قطعا مت کہو. کیا کہو؟ راہ تقویٰ. راہ ایک تقویٰ ہے، ایک جس راستے پر آدمی چلتا ہے اسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. یہ راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. راہ اخلاص ہے، راہ احسان ہے. نام تمہاری تم لگاؤ، کام یہ ہے، ملے گا اس طرف سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے. اس کے لیے یہ محنتیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ اس کا کام محنت ہو رہی ہے، مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے. کس طرح لوگ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ والے بن جائیں، اور اس کے لیے ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے. آپ سب کو دعوت دیں گے، صوفی صاحب کو، تاریخی معلوم اعظم زبیر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو. وہ ہے 19-20 اپریل، 19-20 اپریل پہ اجتماع ہے. وہاں یہ مختلف الحمدللہ صوفیاء کے جتنے جس سے بیعت ہو آتے ہیں وہاں ہمارے چر لگاتے ہیں. اس نے ہمیں وہاں صوفیاء کے لیے ہم نے ایک گویا مدرسہ بنایا ہے. ایک تو ہوتے ہیں عام مدرسے، ایک گویا کیا ہے؟ مریدوں کا مدرسہ. یہ ہماری مریدوں کی، میرا تو حضرت کو پتہ ہے، جو جب بھی کوئی پیر آتا ہے میری پیر وہاں ختم، پوچھو کسی، وہاں نام بھی نہیں لگتے کہ بھائی تم کس کی مرید ہو، کیونکہ وہاں وہاں پیر ہے نہیں. کس نے واقعی سچ کہا؟ ایک آدمی نے مجھے کہا، کس نے کہا مجھے کہا کہ یہاں لوگ تمام پیروں والے آتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، چل لگاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں پیر نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ وہاں ایک چل کے لیے وہاں نصاب مقرر کیا ہے، جس سے آدمی آ کر پوری دن پر عمل چلنے والا عمر کیا وہ اس کو سامنے آ جاتی ہے، پھر عمل تو مشاہد کے ساتھ جڑا ہوگا، انشاءاللہ کرے گا. اس کے لیے انشاءاللہ کوئی تیار ہے آپ میں سے؟ اللہ تیار. اجتماع میں کم از کم آ جائیں، اجتماع میں آ جائیں. وہاں ملک مر کے علماء تقریباً آ جاتے ہیں، بہت بڑی جید علماء جاتے ہیں، اس کے بیانات بھی ہوتے ہیں، اور وہاں ذکر اذکار بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے. ہائے ہائے، جو اپنے رب کو یاد نہ کرے پھر کس کو یاد کرے گا؟ دنیا کو یاد کرے گا؟ جو جس کو دنیا جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چڑ ہو تو انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ شیطان ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ بڑا ہے، یاد رکھو. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا. یہ تو ہم سب مانتے ہیں، سب سے نہیں، سب سے تو بڑا، کوئی اور بڑا ہو تب کہیں کہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں ایسا. ہاں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اسی انداز سے کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے جتنا تیری بڑائی سوچی، انبیاء جتنی تیری بڑائی سوچی، اور جتنے تمام انبیاء سے مل کر تمہاری بڑائی کی خیال کیا کہ تم اتنا بڑے ہو، جتنے فرشتے تمہارے آپ کے ہیں ساروں نے یہ جتنا سوچا کہ تمہاری بڑائی کو سوچا، تم اس یا سوچیں گے یا بڑائی سوچ کو سوچیں گے تک قیامت اور آخرت میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوچیں گے آپ اس سے بڑے ہیں، آپ اس سے، ہمارے تصورات سے بہت بڑے ہیں. اللہ اکبر. تو جو اس بڑے کا نام لے گا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، خدا بھی بڑا اور اس کا ذکر بھی ہمارے تصورات سے بڑا ہے. یہ نہیں کہ کسی اور، ہمارے تصورات سے بڑا ہے. تو جو لوگ اس بڑے کے ساتھ لگ جائے وہ چھوٹا ہو جائے گا. ہاں سوچو، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، ترقیاں دے گا، آپ کو خوش رکھے گا، لیکن تم اپنے رب کو اپنی نیت سے خوش کرو. کسی نیت سے خوش کرو، اخلاص سے خوش کرو، عمل سے خوش کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت نصیب فرما دے. اب انشاءاللہ ذکر ہوگی.